Book 2 17 17 في البيت U kući هنا بيتنا Ovdje je naša kuća فوق يوجد السقف Gore je krov. Taht yujad al-qabu. Dolje je podrum. Tujad hadika khalf al-manzil. Iza kuće je vrt. La yujad shari' amam al-manzil. Pred kućom nema ulice. Tujad asjar. بجوار المنزل. Pored kuće je drveće. هنا شقتي. Ovdje je moj stan. هنا المطبخ والحمام. Ovdje su kuhinja i kupaonica. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Tamo su dnevni boravak i spavača soba. Bab al-manzil mughlaq. Vrata kuće su zatvorena. Lakin al-nawafidh maftuha. Ali prozori su otvoreni. Al-yawm al-jaw har. Danas je vruće. Nadhhab al-an ila ghurfat al-ma'isha. Idemo u dnevni boravak. Hunak yujad sofa wa kanaba. Tamo su sofa i fotelja. Tafaddal wajlis. Sjednite. هناك يوجد كمبيوتري. Tamo stoji moje računalo. هناك جهازي الستيريو. Tamo stoji moja glazbena linija. التلفزيون جديد تماما. Televizor je potpuno nov.